Hasret yeter oldu halim, beter oldu hasret, yeter oldu halim, beter oldu öyle. Özledim ki gözümde tüter oldu öyle, özledim ki Medine. İnşallah geleceğim aşkımı diyeceğim, yüzlerim süreceğim Medine. Emsalin bulunmuyor sensiz, olunmuyor ayrı, kalınmıyor Medine. İnşallah geleceğim aşkımı diyeceğim, yüzlerim süreceğim Medine. Emsalin bulunmuyor sensiz, olunmuyor ayrı, kalınmıyor Medine. Aşkın yakar beni hasret, yıkar beni aşkın, yakar beni hasret, yıkar beni senden. Uzaktayım buralar, sıkar beni senden, uzaktayım Medine. İnşallah geleceğim aşkımı diyeceğim, yüzlerim süreceğim Medine. Emsalin bulunmuyor sensiz, olunmuyor ayrı, kalınmıyor Medine. İnşallah geleceğim aşkımı diyeceğim, yüzlerim süreceğim Medine. Emsalin bulunmuyor sensiz, olunmuyor ayrı, kalınmıyor Medine. Gündüzler oldu gece halim, bir bilmece gündüzler oldu gece halim, bir bilmece sevdamı haykırayım Resul'e, hece hece sevdamı haykırayım Medine. İnşallah geleceğim aşkımı diyeceğim, yüzlerim süreceğim Medine. Emsalin bulunmuyor sensiz, olunmuyor ayrı, kalınmıyor Medine. İnşallah geleceğim aşkımı diyeceğim, yüzlerim süreceğim Medine. Emsalin bulunmuyor sensiz, olunmuyor ayrı, kalınmıyor Medine. İnşallah geleceğim aşkımı diyeceğim, yüzlerim süreceğim Medine. Emsalin bulunmuyor sensiz, olunmuyor ayrı, kalınmıyor Medine.